أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. څرنګه چې په دغه سلسله کې د قیامت ورځ او د هغې ورځې سختۍ بیانیږي، نو به د دغه بحث نوم د حساب ورځ کښیږدو، او دغه فته هم د دغه بحث اوله فته ده. ورونو، د هجرت په دریم قرن کې یو عالم او صالح سړي چې نوم یې حارث ابن اسد المحاسبي و جوان كاوه. دغه محاسبي د لوی او روشانه فکر خاوند و. پر هغه سربیره د ډیرو تعلیفاتو او تصنیفاتو خاوند هم دی. دغه کتابونه تر اوسه په کتابخانو او کتاب پلورنځیو کې موجود دي، او خلق ډیر فائدې ځینې ترلاسه کوي. دغه سړي د خپل عصر د انسانانو په حرکاتو او تصرفاتو، په اقوالو او اعمالو کې دا ولیدل چې خلق د الله جل جلاله د لارې څخه ډېر لرې سوي دي. خلق د مال یا مادیاتو په پیدا کولو کې تر داسې اندازې غرق سوي دي چې د خپل رب عز وجل سره هیڅ ارتباط او اتصال نه لري. د مادیاتو په طلب کې یې آخرت او د قیامت ورځ هر کړی دي. نو د څه وکړه؟ د دغه کار د اصلاح کولو دپاره یو ډیر عجیب فکر وکړي. د یو مدرسه جوړ کړه چې فقط د جمعې په ورځ د شاګردانو دپاره خلاصېدل، او د دغه مدرسې نوم یې مدرسة التخیل کښېښوه، یعنی د خیال کولو یا تصور کولو مدرسه. د دغه مدرسې په شاګردانو کې د هر عمر انسانان موجود و، نر او ښځې، لویان او کوچنیان موجود و. دغه مدرسې څو صنف درلودل. حارث ابن اسد المحاسبي د دغه مدرسې شاګردان و مختلفو صنفو ته سره ویشلي و، چې په هر صنف کې د شاګردانو د عمر او فکر سره موافق درس ورکول کېدی. اوس نو د دغه مدرسې درسونه څه شي و؟ څرنګه چې دغه مدرسه د فکر کولو او تصور مدرسه وه، نو هلته کتابونه نه درسېدل، بلکې فقط هغه حالات بیانېدل چې د قیامت په ورځ پیښیږي. هغه آیاتونه او هغه احادیث ورته ویل کېدل چې په دغه باره او موضوع کې یې بیان کاوه. دغه آیاتونه او احادیث به یې په پوره تفصیل او تشریح سره ورته بیانول، او ورته ویل به یې تاسې دغه حالات په خپل چرت او خیال کې پر خپلو ځانو درګرځوئ. تاسې دا فکر مه کوئ چې زه دغه بیان درته کوم، فقط دغه حالات اوره او داسې خیال کوه چې ته په دغه حال کې ولاړ یې، او دغه حالات درته پیش دي. او بیا به یې د درس په آخر کې ورته وویل څه شي دي په خیال کې در وګرځېدل، او څه نتیجې ته ورسېدې، څه شي وینې ته اوس هلته په دغه سخته او شدیده ورځ کې د خپل رب عز وجل په حضور کې ولاړ یې، څه حال دې دی او څه احساس کوې. نو اوس راسی چې موږ او تاسې هم نن د هغې مدرسې پر قسم یو د تصور او تخیل مدرسه خلاص کړو او په دغه مدرسه کې مو د نن ورځې درس په کوم نام سره یادیږي؟ د نن ورځې درس مو د حساب ورځ په نام سره یادیږي. خو زه نه غواړم چې زه خبرې کوم او ته یې اورې، یا بلکې زه غواړم چې ته دې خپل فکر او عقل، خپل ذهن او دماغ لوی او پراخه کړې. داسې فکر او خیال کوه چې ته اوس هلته موجود او په هغه حالت کې یې کوم چې دغه اوس یې موږ اورو. او زه به هم تر خپله وسه دا کوشش وکم چې داسې یو عکس او تصویر درته جوړ کړم لکه ته چې واقعا د قیامت په ورځ هلته د حساب ورکولو دپاره ولاړ یې. او بیا به وګورو چې دغه زموږ د نن ورځې د درس قیمت او نتیجه به څه وي. وای حارث ابن الاسد المحاسبي چې دغه خپل فکر عملي کړی، په خپل عصر او زمانه کې یې په زرهاو زرهاو مسلمانان د دنیا او مادیاتو د غوټه کېدلو څخه د الله جل جلاله وقرب او اتصال بالله ته ورنقل کړل او د خلقو سره ډیرو مفاهیمو او اهدافو تغیر وکړي. کم وخت چې د قیامت ورځ معلومه سي، کم وخت چې د حساب ورځ موږ په حضور کې مجسده سي، دغه اوسنۍ دنیا زموږ په سترګو کې ډیره کوچنۍ او خواره ګرځي. ورونو، زما مقصد دا نه دی چې زه تاسې وبیروم، یا هیڅکله داسې نه ده، بلکې زما مقصد دا دی چې حقیقت او واقعیت ستاسې په حضور کې درته کښېږدم. خدا دې هم درته معلومه وي چې د قیامت په ورځ یوازې دردونه او عذابونه نه دي، بلکې هلته ډېر خواږه او خوشاله کوونکي حقیقتونه هم سته چې ته یې اورې، د خوشحالۍ څخه به خاندې. که ته داسې فکر وکې چې زه اوس د قیامت او د حساب پر میدان ولاړ یم او دغه حقایق واورې، ته به د ځانه سره ووایې والله دا ډېر ښه او ښایسته شیان دي. او هغه بل شکل چې بیا اورې، ته به وایې چې دا خو انشاء الله زما د پاره نه دي، بلکې دا د نافرمانو او د هغو کسانو د پاره دي چې د الله جل جلاله د عبادت څخه لیرې وي. راسی چې موږ هم نن ورځ د حارث تقلید وکړو، لکه څرنګه چې د په زرهاو نفر د الله جل جلاله ولارې ته ورواړول او د هغو په سترګو کې د دنیا مفاهیمو تغیر وکړي، ممکن زموږ سره هم دغه حالت پیښ سي. نو راسی چې موږ هم درس واورو او په ځان کې تغیر راولو. اوس داسې فکر مکوه چې موږ د درس په مجلس کې ناست یو یا درس اورو، او نه زه معلم یا نصیحت کوونکی یم، بلکې زه هم ستاسې سره ناست یم او ستاسې پر قسم دغه حالات په خپل فکر او خیال کې راګرځوم. موږ ټول نن د یوې مدرسې شاګردان یو، زه هم تاسې غوندې یو نفر یم او دغه حالات چې بیانیږي په خپل چرت او خیال کې د هغو تصور کوم. دغه اوس موږ ټول د حارث ابن الاسد المحاسبي رحمت الله تعالی علیه سره یو، او هغه موږ ته د قیامت یا د حساب د ورځې بیان کوي. اوس نو خپل فکر او دماغ متوجه کړه، د قیامت د ورځې شروع په چه شي سره کیږي؟ الله جل جلاله د سورة الزمر په 18 نمبر آیات کې فرمایي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، او په بکړل سي د سور په شپېلیک، پس به هوشه یا مړه به سي هر هغه څوک چې په اسمانو کې دي او هر هغه څوک چې په مځکه کې دي، بله هغو کسانو څخه چې الله جل جلاله د هغو د نه وژلو اراده وفرمایي. دا خو اوله شپېلی وه چې ټول انسانان یا ټول مخلوقات په ووژل سوه. ثم نفخ فيه اخرى، فإذا هم قيام ينظرون بیا به بلوار په هغه سور کې وپوکل سي پس یو دم به دغه خلق چمړوه ټول په انتظار ولاړ وي چې څه را سره کیږي. په تلاوت سوي آیات شریف کې دوه ځله د سور یا د شپېلۍ پوکل ذکر سوي دي چې د اولو پوکلو سره ټول ژوندي مخلوقات مړه کیږي او په دوهم پوکلو سره به ټول اروحونه بیرته د بدنو و طرف ته راځي. دغه دوهم پوکل چې ټول مړه سوي مخلوقات پر راژوندي کیږي زموږ د درس موضوع او مقصد دی. موږ نن ورځ یوازې د حساب د ورځې بیان کوو. هو، د حارث المحاسبي رحمه الله په مدرسه کې د مرګ د وخت څخه بیا د جنت او دوزخ ته رسیدلو پورې بیان کړي، خو موږ د وخت د مراعات په سبب فقط د حساب د وخت بیان کوو. الله جل جلاله د سوره یاسین په 15 نمبر آیات کې فرمایي: ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، او بیا به په سور کې پوکړل سي پس ناڅاپه به دوی د قبرو څخه د خپل رب و طرف ته ځغلي. یعنی کوم وخت چې دوهم وار په سور یا شپېلۍ کې پوکړل سي نو ټول مخلوقات به ژوند کیږي او د خپل قبرو څخه به راپورته کیږي او ملائکه به په ډېره چابکۍ او چالاکۍ سره دوی په پوري وهلو د محشر د میدان و طرف ته ورولي. چې موږ او تاسو به هم په دغه راژوندي سو مخلوقاتو کې یو. اوس دا دی دوهم وار په سور کې پوکړل سو، ته فکر وکړه، پر خپل ځان یې پرس کړه، فقط د شپېلۍ د پوکلو سره ستا خاورې سره یو ځای کیږي، ته سره راټولېږې، هډوکي دې سره مشلي، بدن دې جوړ سي، وینې دې په رګو کې بهیږي، عقل دې سر ته راسي، سترګې دې خلاصې سي. هو، دا صحیح ده چې ته د زرو زرو کلو راهیسې خاورې وې، مگر الله جل جلاله د سورة الانبیاء په 104 نمبر آیات کې فرمایي: کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. یعنی لکه څنګه چې موږ د نیست او عدم څخه د دغه عالم د اول پیدا کولو شروع کړی و، اوس به یې بیا اعاده وکړو او دغه مړی به ټول ژوندي کړو. دغه بیا را ژوندي کول پر موږ وعده ده. بې شکه چې موږ د هغه کار کوونکي یو چې موږ یې وعده کړې ده. ښه، دا دې سره راټول سوې، فقط د سور د شپېلۍ په آواز خاورې سره راټولېږي، ته فکر وکړه دا څنګه نفخه یا څنګه پوکل دي؟ ته د مځکې خاوره وې، د شپېلۍ ږغ بني آدم در څخه جوړ کړي، پس له هغه څخه چې د زرهاو کلو راهیسې سره پاشلی او خاورې وې، اوس تا قبر د دغه شپېلۍ د آواز د هول او تاثیر څخه سره چوي. د دغه شپېلۍ عرض یا بر لکه د مځکې او آسمانو عرض دونه دی. ته فکر وکړه، ځان د دې دنیا څخه وتلی وبوله، دنیا هېره کړه، ته د قبر څخه په خاورو لړلی راپورته سوې، سترګې او غوږونه، مخ او بدن دې په خاورو لړلی دي، په زرهاو کلونه خاورې وې، اوس بني آدم سوې، لس بدن او لس پښې یې، اوبه نسته چې ځان په پرې مینځې، ته په دغه سخت او شدید حالت کې او د حشر پر میدان د الله جل جلاله په حضور کې ولاړ یې، ستا په مخ کې حساب دی. په دغه وخت کې به څه وایې؟ یوازې ته نه، بلکې ټول خلک یوه کلمه یا یوه جمله وایي: نفسي نفسي. نن هیڅوک نه غواړم، فقط زه د خپل ځان په فکر کې یم. ته فکر وکړه، د میلیاردو نه، بلکې د بلیاردو انسانانو آوازونه دي، ستا پر شاوخوا چې ولاړ دي د ټولو څخه دغه یوه جمله اورې ټول وایي نفسي نفسي نفسي نفسي. نن ورځ زه بې له خپل ځانه څخه بل هیڅوک نه غواړم. ښه، د دغه قبر یا هدیرې څخه چې ته را ووتې بل څوک هم در سره را ووتل؟ هو، پلار، مور، ورونه، اقربا، دوستان. ستا په یاد دي چې دوی مړه شول تا څونه پسې ژړل او دا دې غوښتل چې ته د دوی سره ووینې یا ورسره واوسېږې، که څه هم د یوې لحظې دپاره وي. اوس پس د زرهاو کلو څخه هغه در سره ولاړ دي. معلومه خبره ده چې د ډېره شوقه یو د بل سره په غیږ کې نسی، یو د بل سره پر مخ مچوي، خوشحالی سره کوي. یا هیڅ کله داسې نه ده. الله جل جلاله د دغه ورځې په باره کې په سورت عبس کې فرمایي: یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني هغه ورځ چې سړی به له خپل وروره، له خپل مور او خپل پلاره، له خپل ښځې او له خپل زامنو څخه تښتي، د دغو کسانو څخه به هر سړی لره په دغه ورځ کې یو حال وي چې د نورو د حاله څخه یې بې پروا ګرځوي. دا داسې ورځ ده چې هر څوک به د خپل ځان په فکر کې وي، هیڅ دوست او قریب به د هغه بل په فکر کې نه وي، بلکې د دې بیرې څخه چې بل څوک زما نیکۍ را څخه وانخلي یا د خپل حق غوښتنه ونه کړي یو د بل څخه به تښتي. اوس نو ته د خپل ځان په باره کې فکر وکړه. ته به په دغه ورځ د خپل پلار څخه ځغلې، حال دا چې ستا به یادېدلی ویلای به دي چې ما د زرو کلو څخه نه دی لیدلی، اوس مې یادېږي. ته به په دغه ورځ د خپل مور څخه ځغلې، ته فکر وکړه. ته به د خپل اولاد څخه ځغلې، د خپلې ښځې څخه به ځغلې. یوازې دا نه چې ته به ځینې ځغلې، بلکې ټول یو د بل څخه ځغلې، لکه نه چې سره پیژنې او نه به پوهېږي چې چیرې ځې. خو ټول دغه یوه جمله وایي: نفسي نفسي نفسي نفسي. ته د ځان په باره کې فکر وکړه. بی هدفه او بی مقصده بزغلې، خپل ښځه او خپل اولاد ولې پرېږدې؟ په دې هم نه پوهېږې، بیرېږې او ځغلې. ځغلې خو نه پوهېږې چې چیرې ځې. نه غواړې چې د چا سره مخامخ سي یا څوک دې ودروي، ځغلې او بس. شاید ته د دغه حالت څخه وبېرېږې، خو زه درته وایم یا داسې هم نه ده چې د قیامت او حساب ورځ ټوله بیره ده. تاسې راسئ چې هغه بل د خوشحالۍ طرف ته هم وګورو. هو، ځینې کورنۍ به په دغه بیره او وحشت کې یو د بل څخه ځغلې، مګر هلته نورې کورنۍ هم شته چې هیڅ نه بیریږي او نه دغه حالت ورته پیښیږي. هغه آیات شریف واوره کم چې الله جل جلاله په سورة الزخرف کې فرمایي: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. یعنی هغه کسان چې په دنیا کې په کفر او گناهو کې سره یاران او آشنایان و، د قیامت په ورځ به ځینې د ځینو نورو دشمنان وي بې له متقانو څخه. که یوه کورنۍ په دنیا کې متقی او پرهیزګاره وي، هغو ته هیڅکله دغه حال نه پیښیږي. هغه کسان چې دوستي او محبت یې د الله جل جلاله دپاره وي، هغه به هغسې دوستان او محبان سره پاته وي، نه به یو د بل څخه تښتي او نه به سره بیزاره وي. هغه چې سړی به له خپله وروره، له خپلې مور او خپل پلاره، له خپلې ښځې او له خپلو زامنو څخه تښتي، دا ټوله نافرمانه انسانان او کافران دي. مګر که څوک دلته په دنیا کې د الله جل جلاله په عبادت کې سره ملګري او دوستان وي، هغو به یو تر بل لاسونه سره نیولی وي او په خوشحالي سره به د حساب میدان ته رهي وي. اوس نو ستا خوښه ده چې په دغه ورځ څنګه او پر څه قسم راتګ غواړې؟ غواړې چې د هغو کسانو څخه سې چې ځغلي او وایي نفسي نفسي، او که غواړې چې د هغو کسانو څخه سې چې ټوله کورنۍ یو ځای سره رارهي وي، تر لاسو یې سره نیولي وي، او هغه کسان ورسره وي چې لله او فی الله یې محبت سره درلودي. ځینې کسان به وایي کشکې مې په دنیا کې د یوې ښځې یا یو ځوان سره ناجایزه تعلقات نه درلودلی. هو، په دنیا کې تا په هغه پسې ځغستل او نن ورځ د هغه څخه ځغلې، خو د قیامت د ورځې ځغستا غمجنه او دردونکې ده. ته فکر وکړه چې آیا د قیامت په ورځ په دغه بیره او دغه وارخطایي کې ځغستلی شې؟ د ځغستا قدرت در پکښې پاته دی؟ یا داسې فکر وکړه چې تا په دنیا کې پر خپلو شهواتو او خواهشاتو صبر کړی دی، او نن دې د خپل مور او پلار اولادو او کورنۍ سره تر لاس نیولی دی او رارهي سوی یې. ته فکر وکړه د قیامت په ورځ داسې کورنۍ هم سته چې ټول به سره یو ځای وي، خو بیا هم داسې کېدلی سي چې په دغه کورنۍ کې یو ځوان یا یوه پیغله د دوی څخه سرکشه وه. نن به ټوله کورنۍ سره یو ځای وي، خو دغه ځوان یا پیغله به یوازې ځغلي. اوس نو ته ووایه، غواړې چې د کومې ډلې څخه سې او د حشر و میدان ته څنګه ورسې؟ ښه فکر وکړه، دغه منظر او حالت ته ښه متوجه سه. داسې یې وبوله چې ته پکښې ولاړ یې او په خپلو سترګو یې وینې. اوس موږ د حشر پر مځکه ولاړ یو. ته فکر وکړه چې هلته څونه رش، ازدحام او بیروبار دی. په میلیارو میلیارو نه، بلکې په بلیاردو بلیاردو انسانان سره راټول سوي دي او ولاړ دي. د محشر مځکه څنګه مځکه ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې حال راته بیانوي او فرمایي: ارض بيضاء، سپینه مځکه ده، زراعت پکښې نسته. عفراء، خاورنه مځکه ده. هغه دي نه بس چې د خاورو څخه راغلې، دلته هم ټوله خاورې دي. لا معلم لها، هیڅ درخت نسته چې وسایته یې کښېنې، نه څاسته چې اوبه یې وڅښې، نه ډبره سته چې تر شا یې پټ سي. لا معلم لها، ټول پاک صاف شوی میدان دی، هیڅ علامه پکښې نسته. وبرزوا لله جميعا، الله جل جلاله ته به دوی ټول ښکاره سي. یوازې دا نه چې د دوی بدنونه ښکاره سول، بلکې هغه د دوی د ننه د زړو حال هم ښکاره او پر میدان سو. ټول فضیحت او رسوایی ده، ټول شیان ښکاره دي. دغه حقد، حسد او عناد چې نن ورځ په زړو کې دی، دغه هم ښکاره او پر میدان دی. ستا پر تندي لیکلي دي حقود، هغه غدر او خیانت چې تا په دنیا کې کړی وو، د هغه غدر بیرغ در سره دی او پر لیکلی دي دا د فلاني غدر دی. که دي د خپلې ښځې سره خیانت کړی وي، د دغه خیانت بیرغ به در سره وي. که ښځې د خپل خاوند سره خیانت کړی وي، د هغه خیانت بیرغ به ور سره وي او هغه خیانت به یې پر لیکلی وي. په دوکانداري کې دي غدر او خیانت کړی وو، د دغه غدر بیرغ به در سره وي. د هر غادر او خاین، د هر چمباز او دوکه والا، د غدر بیرغ به لوړ ولاړ وي او هغه د ده غدر به پر لیکلی وي. وبرزوا لله جميعا، اوس د محشر په ورځ کې فکر وکړي، ټول انسانان به لت او پر یوه صاف میدان په بیره او ورختایی کې ولاړ وي. یا خو ته داسې فکر وکړه چې دلته په دنیا کې دي په پټه او ښکاره د الله جل جلاله اطاعت کړی دی، د هغه په سبب د محشر پر میدان سر لوړی او کامیاب ولاړ یې. دا د هغه شو اخلاقو او د هغه کومکو نتیجه ده چې د ضعیفه او محتاج انسانانو سره دې کړی وه. دا د هغه زکات نتیجه ده چې په صدق او اخلاص سره دی د الله جل جلاله د پاره پوره او کامل ورکاوه. دا هغه روژه او هغه تراویح دی چې ډیر شوره دی پر لپسې ادا کولې. د قیامت ورځ ټوله بیره او خوف نه دی، مګر خبره دا ده چې ته د حساب د ورځې د پاره تیاری او آمادګی لرې. که ته د قیامت د ورځې فکر وکړې، ډیر هغه ګناهونه به پرېږدې چې نن ورځ ته په اخته او مبتلا یې. اوس ته د محشر پر میدان ولاړ یې او ټول انسانان یوه جمله وایي: نفسي نفسي. ته فکر وکړه، دا به څونه آوازونه وي او په کومه اندازه کې به بیره وي. ته پوهېږې چې ته به څونه او تر څه وخته هلته ولاړ یې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: کیف بكم، یعنی ای مسکینانو څه حال به مو وي؟ اذا جمعكم ربكم 50,000 سنه لا تاكلون اكله ولا تشربون شربه حفاتا عراتا غرلا في يوم كان مقداره 50,000 سنه. یعنی څه حال به مو وي چې ستاسو رب 50,000 کاله تاسو سره یو ځای کې او ومو دروي؟ هلته به خواړه نه وي، هلته به د چښلو اوبه نه وي، لس بدنونه لس پښې او ناسونه ته به یاست. وروره او خورې، ته د 50,000 کلو د ولاړې فکر وکړه. ستونی به دې د تندې څخه وچ کلک او ټوک ټوک وي، مګر نه مرې، ځکه هلته مرګ نسته. قریبه ده چې نس دې د لوږې څخه ټوک ټوک سي، خو بیا هم مرګ نسته. پښې دې د درېدلو طاقت نه لري، خو ولاړ به یې. د قیامت ورځې ته ځکه د قیامت ورځ ویل کېږي چې اول تر اخره ولاړ یې. هلته ناسته نسته، 50,000 کاله به ولاړ یې. څوک د دغه حال طاقت او تحمل لري؟ د خپل ځان په باره کې فکر وکړه، د دغه حال توان او طاقت لري؟ خامخا د دغه حالاتو په بیانولو بیرېدلې یې، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه قول هم واوره چې فرمایي: وانها لتمر علی المؤمن كركعتين خفيفتين يصليهما. يعني دغه اوجده ورځ پر مؤمن مسلمان داسې تیریږي لکه دوه رکعات المنز چې کوي. هغه دوه اوجده رکعتونه نه، بلکې داسې کوتاه او سپک رکعتونه لکه په یوه کې چې قل اعوذ برب الفلق ووایه، او په بل کې قل اعوذ برب الناس ووایه. بس په دغه ونه وخت کې دی حساب خلاصو جنت ته ځه. سبحان الله، دا څونه فرق دی پر یو چا 50,000 کاله او پر بل چا د دوه رکعات المانزه پر اندازه. خو د دغه ورځې کوچنیوالی او لنډوالی د هغه چا د پاره دی چې عمر یې د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې تیر کړی وي. اول خو ګناه نه کوي، او کدا چیرې یو ګناه ځنی پیښه سي، په هغه وخت او ساعت کې پر پښیمانه وي او د خپل رب عز وجل څخه بخښنه او مغفرت غواړي. اوس نو ستا خوښه ده کم حال د ځان د پاره اختیاروي. ته پوهېږې چې هلته به څونه افسوس او ارمان کوي، په خپلو ګوتو او لاسو به د غم او حسرت څخه غاښونه لګوي او وایې به: کاشکې زه مؤمن او د شعمل خاوند وای. ورونو، تاسو شف فکر وکي، تاسو ټول اوریدونکي یا به د هغو کسانو څخه یاست چې 50,000 کاله به ولاړ وي، یا به د هغو کسانو څخه یاست چې دغه اوږده ورځ به د دوو رکعتو د لمانځه پر اندازه پر تیریږ. اوس نو ته ووایه، د څو کلو درېدلو توان او طاقت لرې؟ شپېته کاله درېدلی سې؟ شپېته کاله د انسان عمر دی. 50,000 کاله، 1,000 کاله، او که د 50,000 کلو د درېدلو طاقت لري، ولی دونه مده دریجه تا سکری دی لش پرزان ورحمیجه خپل عمر عباس او بهوده متیروه المنزونه کوه مساجد تزه خلق ما ازاروه حرام مخره تو ولی پینزو زر کال دریجه لش ده زان سره فکر وکړه غواړی چې پینزو زر کال و دریجه کده دو رکعتو دل منزه پر اندازه او بیا کش کی ته پر احد کی ولاړ وای لس پشه او لس بدن وژی تژی او پل مرکی به ولاړ یې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي یحشر الناس یوم القیامه حفاتا عراتا غرلا یعنی انسانان د قیامت په ورځ لس بدنونه لس پشه او ناسونه ته راپورته کیږي او بیا ید الله جل جلاله دغه قول تلاوت کړی چې فرمایي کما بدأنا اول خلق نعيده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وویل یا رسول الله دا چې نر او شذ لث را پورته کیجو نو ځنی به و ځینو نور ته نګوري رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا عائشه حال تر دې ډیر سخت دی چې څوک دی و چاته وګوري ټول به دغه ناره وهي چې نفسي نفسي ته فکر وکه پنځو زره کاله بېله خوړو او بېله اوبو په ډېره او زحمت کې ولاړ یې یوازې ته نه یې بلکې په ملیارو او بلیارو انسانان د محشر پر میدان په داسې حال کې ولاړ دي لکه ټول چې تر غاړه نیول سوي او خپه سوي وي پام کوه چې دا فکر ونه کې چې د محشر میدان به یو پراخ مځکه او میدان وي یا بلکې د محشر میدان یو تنګ مځکه ده چې انسانان به یو د بل سره مشتي او تخته ولاړ وي آهونه او دردونه به وي خواري او زحمتونه به وي فکر وکه څوک دغه حال زغملای شي اوس راسه و هغو کسانو ته وګوره چې ستا پر شاوخوا او ستا څنګ ته ولاړ دي یو نفر به ووینه چې په دنیا کې سترګې روغي او اوس ړوند دی بل نفر به ووینه چې په دنیا کې ړوند وو او اوس یې سترګې روغي دي ته به په تعجب کې سه چې دوی ته څه پېښه ده خو الله جل جلاله د سورۃ طه په یو سل څلیرویشت نمبر آیات کې فرمایي ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يعني هر چاچه زما ده ذكر زما ده فند او نصيحت څخه مخ وګرځاوه هغله په دنیا کې تنگ ژوند دی او د قیامت په ورځ به یې روند راو پاسو هغه انسان چې د الله جل جلاله د یاد او ذکر څخه غافل وي لمونز او عبادت نه پاتې وي فقط د فانی دنیا ژوند او د پیسو ټولول د ده هدف او مقصد وي د هغه ژوند به تریخ او تنګ کړل سي که څه هم پښکارا د ده سره ډیر مال او دولت د عیش او عشرت سامان لیدل کیږي خو په زړه کې یې په زرهاو اندېښنې او ناآرامۍ موجودې وي حتی د آخرت په ورځ به هم ړوند راپاسول کیږي نو به دغه ړوند سړی وایي قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا دغه ړوند کافر به ووایي زما ربه زدي ولی ړوند راوپاسولم حال دا چې زه په دنیا کې بینا او لیدونکی وم الهي زه شی نه وینم دغه بیره او وارختایي مې بس نه وه چې ړوند دې هم راپورته کړم الله جل جلاله به د دوی په جواب کې وفرمایي قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله جل جلاله به وفرمایي هو همداسې وه لکه دغه ته چې وایه خو تا ته زموږ آیاتونه درغلل او تا هغه هیر کړل عمل دې نه پکاوه همدارنګه به ته هم نن ورځ هیر کړل سي په دغه عذاب کې به پاتې یې او هر هغه څوک چې په دنیا کې روند او په سترګو معذور وي خو په عین حال کې امر منونکي مسلمان وي هغه به د قیامت په ورځ بینا او لیدونکي وي راسي چې په دغه را پاسول سو خلکو کې بل قسم خلق هم ووینو هلته به وډاله خلق وي چې سپاره به وي ټول خلق ولاړ دي خو ځینې سپاره دي پر څه شي سپاره دي نه یم خبر خو سپاره او په راحت دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ خلق پر درې قسم راپورته کیږي یو قسم به پیاده وي یو قسم به سپاره وي او یو قسم به پر مخانو ځي اصحاب کرامو پوښتنه وکړل چې یا رسول الله څنګه به پر مخانو ځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو هغه څوک چې دوی پر پښو رهي کړی دي کولای شي چې پر مخانو یې رهي کړی رواه ترمذی و احمد او بیا یې د الله جل جلاله دغه قول تلاوت کړی چې فرمایي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا يعني مجبه د قیامت په ورځ کفار په داسې حال کې حشر او سره یو ځای کړو چې پر خپل مخانو به نسکور تلونکي وي ړانده ګونګیان او کاڼه به وي د دوی ځای به دوزخ وي هر کله چې د دوزخ لمبې کمزوره او پر مړ کېدلو سي موږ به نور تیز اور ورزیات کړو اوس نو ته فکر وکړه چې ته به پر څه قسم هلته راسې سپور به یې که پر پښو سپور یې ولې سپور یې تا په دنیا کې څه کول چې نن ورځ سپور یې لمونځونه دې کول روژې دې نیولې ځان دې د حرام خوړلو څخه ساتی نور مسلمانان دې نه ازارول ظلم او زیاتی دې نه کول د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې صادق او مخلص وي نو ځکه سپور یې مگر کدا چیرې پیاده او پر پښو وي نو ولې پیاده یې تو هغه څوک چې لمنځونه او عبادتونه دي کول مگر افسوس سل افسوس په خپل اعمالو کې مخلص او صادق نه وي په مسجد کې یو شی د باندې بل شی وي یا دا چې نسکور پر مخ رهیه العیاذ بالله راسه چې اوس په دغه را پاسول سو خلکو کې یو بل شکل انسانان هم ووینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان رواه مسلم د قامت په ورځ به کبر کوونکې انسانان د انسان پر شکل او د میږي پر اندازه را پاسول کیږي چې د هر ځای او هر طرف څخه به ذلت پر راګرځېدلی وي هر کبرجن انسان کناری نه وی کښزه د میږي پر اندازه به کوچنی وي شکل به هغه خپل شکل وي هغه خپل عقل هغه خپل ادراک هغه خپل احساس به وي مگر د میږي پر اندازه به کوچنی وي او خلق به تر پښو لاندې کوي هر هغه څوک چې په دنیا کې پر خپل شزه کبر کوي په وهلو او خبرو یې ذلیل کوي یا پر دوستانو او آشنایانو د پیسو د درلودلو په سبب لوی کوي د قیامت په ورځ به د میږي پر اندازه کوچنی وي هر شزه چې پر خپل نوکر او مزدور یا هم زولانو او همسایگانو یا بونو او مجندو کبر او لوی کوي په لغازو او تانو یې شرموي هغه به د قیامت په ورځ د میږي پر اندازه کوچنی وي او تر پښو به لاندې کیږي هو هر نارینه او هر ښځه چې پر خلکو د پیسو موټر کور دکان او تجارت په سبب فخر کوي او په خپل مادي امکانیاتو یا د پیسو په ډیروالي مغرور وي هغه به د قامت په ورځ د میږي پر اندازه کوچنی وي او تر پښو به لاندې کیږي د کبر او فخر څخه لیري ګرځي کنه د قامت د ورځې ذلت در په یاد کړی اوس د دغه را پاسول سو خلقو یو بل ډله هم وویني چې هغه د مجرمانو ډله ده. دا هغه کسان دي چې په مځکه کې فساد نشر کړی دی، دولت او د دولت اداره یې فاسده کړې ده. دا هغه کسان دي چې خپل ملګري او آشنایان یې فاسد کړي دي، د نشو او ګناهو لارې یې ورښوولې دي. هغه چې خپلو ملګرو ته یې داسې لارې چارې ورښوولې چې و ګناهو ته څنګه رسېدلی سي، قتل او غلا، زنا او فحشا څنګه کولای سي. دغه څوک یوازې دا نه چې ګناهکار دی، بلکې د ګناه کولو سره سره مجرم هم دی. هغه پیغله چې و خپل ملګري ته د ګناه کولو لارې چارې وښيي، د ځوانانو سره د غیر شرعي ملګرتیا طریقې وښيي، هغه څوک چې د نورو انسانانو په باره کې جرم کوي، د خپل مور او پلار په حقوق کې جرم او خیانت کوي، الله جل جلاله د دغو کسانو په باره کې د سورت ابراهیم په 50 نمبر آیاتو کې فرمایي: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، يعني او تبه د قامت په ورځ دغه مجرمان ګناهکاران وویني چې یو لبل سره به په زنجیرانو یا زولنو تړل سوي وي. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، د دوی کمیسونه به لګوګړو یا هغه بدبویه تیلو دامبرو څخه وي، او د دوی مخان به د دوزخ اور ورپچ کړي. مجرمانو ته به ګوري چې یو د بل سره به د اوسپنې په زنجیرانو تړل سوي وي. فکر وکړه، آیا زموږ او ستاسې څخه به هم یو څوک په دغه تړل سوو کسانو کې وي چې لباس به هم د ډامبر یا داسې بدبویه تیلو څخه وي چې اور ورنږدې سي، لمبې پر بلې سي؟ الله عیاذ بالله. ته فکر وکړه، پر مجرمانو به د قیامت په ورځ 50,000 کاله اور بل وي. تر اوسه د دوزخ په اور کې نه دي اچول سوي. دا فقط د حساب د پاره ولاړه ده، او تر اوسه لا حساب هم نه دی شروع سوی. اوس د دغه را پاسول سو خلکو ځینې قسمونه ولیدل. راسی اوس د راپورت سو خلکو څخه یو بل ډله هم ووینو. ځینې کسان به ووینه چې د مخ او لاسو څخه یې نور پورته کیږي او شاوخوا یې روښانه کړی وي. د سپوږمۍ روښنایي خو دې لیدلې ده چې څنګه مځکه روښانه کوي. د قیامت په ورځ به هم ځینې کسان دغسې منور او روښانه وي چې راسته طرف ته حرکت وکړي هغه طرف به روښانه کړي، چې چپه طرف ته حرکت وکړي هغه طرف به روښانه کړي. الله جل جلاله د سورة الحديد په 12 نمبر آیات کې فرمایي: یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هغه د قامت ورځ یاد کړه چې تب نارینه مؤمنان او مؤمنان شذ وینه چې تک به کوي د دوی نور او روشنایی د دوی په مخ کې او د دوی راسته طرف ته، او دوی ته به وویل سي چې نن ورځ تاسو لره د داسې جنت د ننوتلو زیری دی چې تر درخت او بنگلو لاندې ولې بهیږي. تل به وي دوی په هغو کې. دغه د هغه ډېره لو کامیابی رون او خوندو. د قامت د ورځې د راپاسېدلو دغه قسم قسم حالات مو واورېدل. اوس نو هر یو د خپل ځان سره ښه فکر وکړي چې د قامت په ورځ به په کم حال کې یو او پر څه قسم به راپاسول کیږو. آیا د میژانو پر اندازه به یو؟ آیا پر مخانو به ځو؟ آیا 50,000 کاله به ولاړ یو؟ آیا د قطران کالي به مو اغوستي وي او پر بدن به مو اور بل وي؟ او که به سپاره د دوو سپکو رکعتو لمانځه پر اندازه ولاړ یو؟ یا انشاء الله تعالی موږ به د دوو رکعتو لمانځه پر اندازه ولاړ یو، ځکه موږ مسلمانان او د ګناهو څخه بیزاره یو. کبر او حسد نکو که بیا چیری یه وقت په خطا کې ګنا را څخه وسی فورا پر هغه خپل ګنا پښیمانه یو او خپل رب عز وجل ته توبه باسو او شو کارو ته رجوع کوو هیڅ کله پر ظلم او ناروا چنګار نکو. په دغه وخت کې چې خلق پر دغه مختلفو شکلو د قبرو څخه راپورته سول یو بل نوی کار شروع کیږي، هغه دا چې لمر په کراره کراره زموږ وسرو ته را نږدې کیږي. سبحان الله، هغه تیر تکلیفونه لا نه و بس چې اوس لمر هم را نږدې کیږي او ګرمي جوړیږي. هو، لمر را نږدې کیږي، را نږدې کیږي او نور هم را نږدې کیږي. حرارت یې زیاتیږي او زیاتیږي. ته فکر وکړه، دغه اوس چې زموږ او د لمر په مابین کې په میلیونو میلیونو کیلومتره لریوالی دی، بیا یې هم موږ د ګرمۍ او حرارت طاقت نه لرو، او هلته د قیامت په ورځ نور هم د لمر په حرارت کې زیاتوالی راځي. خلق به سوځي او مړه کیږي نه، لمر به دونه رانږدې سي لکه خلق چې په تناره کې ناست وي او لمبې پر بلې وي، خو مرګ نسته. په هغه حدیث شریف کې چې امام لطفاً پیته واړوه،